ironiczna prawda jak za czasów PRL. Kielicha strzel, bo ciężko będzie przełknąć tą pigułę. Zepsuję tym wszystko, chyba że już wszystko zepsułem. Syf zebrany ogółem, jak w romońskim burdelu, a w środku zamiast lasem da poprzebieranych gejów, ej stary. A tabu? Tabu walić cenzurę, polityków i tych, co wciskają bzdurę. Masz tu świata karykaturę, jak z ruskiego komiksu. Poznam wulgaryzmów, mikstury, jak skazany sens grypsów. Czuję się w tym jak spoczenie w krainie cycków. Dlatego robię hip-hop na wzór domowych techniksów. Nadciąga oster, sprawiając ból jak kat kupa. Temu co dzień wcześniej był zalany w trupa. A więc zamiast walić kupa, kielicha strzel. Tak O plus S plus T plus R. O plus S plus T plus R plus U plus J plus F U N K plus O plus B plus O z kreską Z. J plus F U N K plus O plus B plus O z kreską Z. Chcę zobaczyć miliony złotych monet, pełne sejfy. Chcę zobaczyć laseczki pod bikini, duże piersi. Chcę zobaczyć blask posesji w kwadratowych milach. Chcę zobaczyć, ale porno w konwencji Radia Maryja nadciąga oster, budząc u krytyków wstręt. Jesteś ch***y, bo nie dorastam ci do pięt, jak wdeptany kęt w chodnik. Choć myślę, że mój mózg wielkością adekwatny jest do spodni. To udowodni! Chciałoby się szat myśli po długopisie. Kręcę rapa, nie kwiczę. Dla mnie słodycze hace, po których to w panice laski uciekając płaczę. Pełen luzik, tak to robię, tak to widzę, tak to kręcę. Bit pod sample, rytm na pętlę. A ty bądź impotentem, albo pokaż jaja większe. Mówisz, że przeginam, dla mnie nic nie jest święte. Prosto z łodzi bałut, klimat staje serce. Puszczam chmurę, więc ją podtrzymaj. O plus S plus T plus R plus U plus J plus F U N K plus O plus B plus O z kreską Z. O plus S plus T plus R plus U plus J plus F U N K plus O plus B plus O z kreską Z. Paranoia.